कह रहे बाबा जान कहा गया कि समंदर के नीचे आग है, आला हजरत ने फतावा में इरशाद फरमाया, इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? जवाब तो आपने दे दिया कि आला हजरत ने इरशाद फरमाया, तो मैं इसके क्या, आला हजरत ने जो फरमाया है आंखें बंद करके कबूल है, कबिल तो वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।